وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. سورة لقمان دیکھی اصل مقصد اثبات توحید او نفی د شرک او دلائل اللہ پا دیبان ذکر کول دری قسمه دا اقل نکار واخلا کنی زما وحی تو گورا زما په کلام باندې ځان پوه کا پخوانو انبیاو علما او حال ته وګوره دا اولیاو هغیم په دنیا کې دا عقیده ساتلې ده او د دې اعلان کړی دی. د سورت ته ابتدا نه الله د قرآن تعریف شروع کړ دا ردې دپاره چې زما او ستا په ذهن کې د قرآن قدر کین. الله ترغیب د دې دپاره ذکر کوي، تعریف د دې لپاره ذکر کړي چې د مسلمانانو په ذهن کې، لکه دا کتاب د مسلمانانو دی، دا دنیا کې نازل شوی هم دی ته دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی، خود چا پیغمبر دی چې چا په ایمان راوړو، چې چا په ایمان نه دی راوړو نه هغه ته سپاتې شو، هغه ته څه ملو شو، هغه ته خود خدای قهر او غضب ملو شو. چا چې ایمان راوړی دی د هغې ښایسته صفتونه دي، تقوا ده، پرهیزګاري ده، خپل ځان پاکول دي، خپل مال پاکول دي، د الله د ملاقات یقین او عقیده ساتل دي چې الله سره به یو ځای کېږم. الله تعریف د دې دپاره ذکر کوي چې د دې خلکو په زړونو کې د قرآن سر محبت سوا شي، دی قرآن ته کار ووي، قرآن خپل نظام حیات وګڼي چې زمونږ ژوند په دې کې دی. په کار دا دی چې شپه او ورځ مونږ دې سره تعلق پیدا کړو، دې سره محبت پیدا کړو. د دې په مقابله کې دا خو دومره معزز او محترم و چې کوم د الله دشمنانو نه هغوی به ځان لسه کتلي وو، خود لګیا به و، مجالس به یې جوړ کړي وو په مکه معظمه کې او په هر یو ملک کې چې خلق قرآن وانه وري. اما کی مشرکین و بویخ پلو کشرانو تا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه، دی قرآن تغوکی نده، دی مقابله کی شور جوڑ کے نو چی چاب قرآن وی نو اغیب شپیلی والو، اغیب دول سرنا شورو کرو، اغیب تاڑی والو، دی دا پارا چی دا قرآن تا قرآن سوکوانوری، اغیب خپتاوا حقی خپ دے بانے پوئے دو چھ کلام دا اللہ دے او چھ چاو آورے دو دا آغا ضرورت خبر کزا شوا نو سبا با زنگ مقابلے تا ولاری آغا بیا دا حس نمخناری او دا غصی واو مو که غریب باو نادار باو بے ملک باو خپلوان بینو پا مکم و عزمہ کی خوچ کل آغا کلمہ ہوئے او مسلمان شو قرآن شو روکو نو بیا آغا دیتا ندی کتلی چی دا خو بنی حاشم دی، دا خو بنی امیہ دی، دا خو زور اور دی او من کمزوری یو. نا کدہ هر ځای به هغه په ایمان باندې بیا مضبوط شو، په الله باندې عقیده برابر مضبوط او ساتل، والو باندې سکار نو، په مال باندې سکار نو، دا هر څه به د دین اسلام او د قران نه لوټ کول. چې کم مخالف دی الله وی داغي کارونه وګوره، د قران په مقابله کې هغه سنت دی روخ کلی نا چې سور ایجادات شوی دی په دې امت کې او وستی دا قرآن خلاف چې د قران اواز چا ته ونرسي. د قران تاسو ګورئ په دې خپل ملک چې کوم ځای کې د فحاشه اړې دي، چې کوم ځای کې د بے حیاي اړې دي، چې کوم ځای کې د اداري دي او د ټیشنې دي، نو په هغې کې تاسو ګورئ په هر قسم قوم سره د یو ځای نه او د بل ځای نه مخلوق هغې ته راولي، نارینه او زنانه د شپې او دروازې په هغې کې دا بے حیاي، په هغې کې دا غلط فحاش فلمونه، په هغې کې ښځې او نر یو شان ټول پکې نوکری کوي او لګیا دي، جامې د جامو په شان نه دي. د دغې زنانو په باره کې پیغمبر فرمایي رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الاخره، داسې ډېرې جامې غوستونکي په دې دنیا کې، تاسو ته به دا ډېر زیات. پیغمبر وایي دا به بربنډي په قیامت کې، یا دغه جامې چې چولی دي په دې دنیا کې وته تاسو وګورئ نو دا سخکاري لکه چې جامې نه دا چولی، سرونه به ښکاري، لاسونه به ښکاري، ټول بدن به ښکاري، ستر حجاب او پرده په هغې کې نشته. روز تیر شي، شپه تیر شي، هفته تیر شي، میاشت تیر شي، کال تیر شي، د رب العزت لعنت ورېږي په دغسې ښځو باندې، او د الله لعنت ورېږي په دغسې نارینهو باندې چې هغې ته ناست دي او د هغې اوازونه ګوري او د هغې شکلونه ګوري او د هغې ګانې بجانې اوري. یوه اډه تاسو وګورئ په دې خپلو ملکونو کې او په هر یو خاریه کې چرته پابندي ولګېده په دې خبرو باندې نه. که پابندي لګي نو په څه به لګي؟ په مدرسه به لګي، په عالم باندې به لګي، په حق پرس باندې به لګي، په درسونو باندې به لګي. یو ځای کې فلم بند نه شو، په یو ځای کې سلیما بند نه شو، په یو ځای کې داسې یو ټیشن بند نه شو چې په هغې کې فحاشي او عریانی ده او د مسلمانانو نر ښځې تباه او برباد کړو. دا څنګه چې د مکې معظمې نه دا دشمني شروع وه د قرآن سره، نو هغه دشمني نن هم ده. اخر په کوم خوله به دې ته ته مسلمان وایې چې دا مسلمانان دي، د مسلمانانو حکومت دی، هله دواګانې وته وکړي، چا ته دوا کې او د څه دپاره وته دوا کې؟ نو ملک د استحکام دپاره، ملک مستحکم دی، مسلمانان په هغې کې مستحکم وو، هغې به د دین نه کور جایداد او باغ او بچي قربانولو. او یا داسې وخت له خبره راله چې د دین نوم نشي اخیستی، د قرآن آیات نشي ویلي، د قرآن تفسیر او ترجمه نشي کولی، ځکه ورپسې الله زجر ذکر کوي به انکار القرآن. کله الله زجر ذکر کوي د دې وجه نه چې ته توحید نه منې، نو کله زجر ذکر کوي و تر قیامت نه انکار کوي، نو کله الله زجر ذکر کوي چې ته ګوره زمان نبی او پیغمبر نه منې، نو کله الله زجر ذکر کوي چې قرآن خو ما تعالی را لېږلې، قرآن خو ستا د رهنمایي او د هدایت لپاره دی، دې کې خو ستا د کور فایده وه، دې کې خو ستا د بچو فایده وه، دا خو خیر دی او ما تعالی درکړی دی او تر دې نه مخړی. دا زجر دی انکار القرآن. و اذا تتلى عليه، او کله چې لوستی شي په ده باندې آیاتونه، آیاتونه زمونږه، ولا مستكبرا، نو دی وولي، ولا اپله وولي مخ واړی، مستكبرا لوی کوونکې، مستكبرا انکار کوونکې، دا نه چې اوزګار نه دی، بد پی لګي، کا علم یسمعها، تب وے گن دا ڈورے دلی ندی، کا ان فی اذنیہ وقرا، تب وے گن د د پغ وگونو کی سب بوج دے درون والے دے، چ خبر اڑوا پلس اورینا روغ دے، زانے پ زور بانی کون کو روغ دے، و ویری دو او ولا مستکبرن، بس مخی او گردو بنکاری وکو، که انکار یې ونکړ نو د ده دا مخړول او د هغه مجلس نه پاسېدل د ده پوه خلقو پخوا، او چې چا به قرآن شروع کړو نو د جومات ته به پاسېدو، چا به په جومات کې قرآن شروع کړو او په ده باندې به ښه نه لګېدو نو مشرانو ته به شکایت وکړو. او دا زمونږ په ژوند کې تیر شوي دي، نو چې د دې نه مخکې به څه حال وو. مونږ سبق وی په سیالکوټ کې، دا ورور مونږ سره او زه کلي ته رالم، لا پسه دوره نه پوهېدو، مونږ ړومبي کتابونه وي، نو ما د جمعې په ورځ باندې ممبر ته وختم او د سورت بقرې دا ړومبی رکو مې شروع کړ، او که نه یو اجتماع یا تو یا یو الناس عبدو یو رکو مې وی او د هغې معنا مې وکړه. ځکه چې دا زمونږ یو لومبې کال یا دویم کال لومبې کال به ورسه بخ او چې رالو نو امام امامتی پرې خوده امامتی پرې خوده او زمونږ والد سیب ژوندې ولارې وبخي آواز یې وکړو ور وټکو هغې به تلاوت کوو نو چاله به بار نه راتلو لمانځه نه پس خو چا ورته وي استاد جي دی ښه امام استاد یې قرآن کې خود و راغې بار او تپوس یې ته وکړو وي چې هغې وې حاجي صاحب چای نه څکم وي زه بیا نه راځم مانځله وي ولې وی دا کله یو راځي او کله بل راځي او ممبر ته خیږي او زمانه به څوک تپوس نه کوي زمونږ والد صاحب ورته وی یو خبر راته کومه په دین کې تپوس شته د ملا نه یا د امام نه که نه دا دین بار څوک بیانوي نو بس هغه سر کته که غلی شو وی زه چې په دغه وجه ځي نو په مخه ریښه امام امامتي پرېښوده درس به شروع زمونږ د مشر ورور به کوو شپېتاویا تنه طالبان او نورستان او د افغانستان د کونړو نو چې ماسخوتن مونځ به وشو نو هغې به ور په ځان پسې بند کړو پټو ښکاره درس چا کولی شو ور به یې بند کړو که زمونږ والد صاحب ته پته ولګېده نو امام و د جوماتو د رستم سودم و هغه زمونږ والد صاحب ته ووي وي تاسو ته پته رکې دي خو قرآن درس کوي وي په څه وخت کې کوي د ماسخوتن نه وروستو نو د ماسخوتن نه وروستو ور ځنځیر وو او شپېتاویا تنه طالبان په جومات کې دن نه ناستې او درس زمونږ رور کو لګیا وو او په دې کې ور وټکېده وي ور کولو کې امام ورته ویلو زمونږ والد صاحب هغه وخت کې خلاف وو په دې هغې مرګری وو بس خو چې څنګه زمونږ والد صاحب را دن نه شو زمونږ دا رور ورسره وو دا دلته چې اوس لاړ کلي د حافظ صاحب او حافظ صاحب سره لواړو او دې کې طالبانو غر لګو یو طالب په کیپس سے په دې خپو والی وم قرآن او جماعت کې چا درس کولی شو دا امامانو ځکه امام د جماعتو دا خو به علم د جماعتو که نه نو ته سوچ وکړه قرآن ویلی شي هغه دشمنی چې د نظر ابن حارث وه او د ابوجهل وه او د ابولهب وه د قرآن سره الله سورة انعام کې پیغمبر ته وی ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون پیغمبر تا ته خو تر اوسه صادق الامین وی رښتینی امانت دار په دې عربو کې ته مشهور وې په قریشو کې او په دې خاندان کې بس پیغمبر هغې داسې ګاڼه لکه یو ملک یو نورانی مخلوق خو چې کله قرآن شروع شو ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون هغه د هغې هغه خود ساخته کوره مولیان چې هغه هم دغه خلق و هغه سرداران وو او هغه مولیان وو هغه څوارلسمه صدی کې هم پیدا شو قرآن به خلقو چې تپټ وي چې پته به چاته ولګېږي چې ودې د قرآن درس کوي خو الله چې زور راوست دا قوت خو الله مؤمنانو مسلمانانو له ورکړو قرآن شروع شو ابوبکر رضی الله تعالی عنه د کور خوا ته یو سفر جوړ او هغې سره به ناستو او قرآن ویوي اوس خو الحمدلله غنیمت دی د دې نه لږ مخکې قرآن چا نه شو ویلی داسې لکه دا مونږ چې درسونه کوو په یو ځای کې وو الا ماشاءالله که دلته ویلې شي هغې نه نیو خبرم ځکه ولما به دلته راتله قرآن به وي دلته پابندي نه وه ابوبکر رضی الله تعالی عنه بخاری کې راځي هغه به قرآن وي او د هغه آواز هم داسې و چې هغه به قرآن وي نو ورسره به یې ژړل وکان رجلن بکا زړه یې ډېر نرم دی وجنه عائشه رضی الله تعالی عنها وي یا رسول الله ته خو وایي چې پیغمبر مانځه ته مخکې شي نو هغه چې په مسله تاو نه ویني نو مونځ به نه کړی شي یو ځلی ورته ووي په دویم ځلی ورته ووي اخر دا چې پیغمبر ورته ووي تاسو خو وي زه پېژنم او یوسف والو زنانه یې مکر او فریب کوئ تاسو ورشئ هغې ته ووایه نو ابوبکر بیا مانځه ته مخکې شه رضی الله عنه وارضاه نو هغه به چې قرآن وي نو ورسره به یې ژړلو یو جذبه وه قرآن چا اورېدلی وو په هغه وخت کې دا سوراړه او سرې ګټې وې او نه پکې ونه وه او نه پکې غنه وه هېڅ شی پکې نه هغې چې هلته آواز اورېده چې ایوها الناس دا په خلکو ډېره عجیبه او ناشناو لګېدو اعبدوا ربکم دا ټول زنانه د مشرکینو او نارینه او داسې علکان کشران هغې به په دې لارې تلنو ورته به ودرېده نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته مکې واله ووي وي خبردار قرآن به نه وی زمونږ زنانه او زمونږ ماشومان او علکان ګمراه کوې دا خلوی فتنه دا مونگ دا پارا دا غیطه فتنه ویلیو خواه قرآن درس تا فتنه لاول چا ویلیو دا مکی مشرکانو چی دا فتنه دا او ننم و تا فتنه وی نوی و تا ننم و تا فتنه وی او بکر رضی اللہ تعالی عنہ روان شو بس سیده وی چی تاسو ما نپریده مستو باو کم دو زور اور خلق نو پا یو کلی بانی تیره ده یو کلی و قارا او داغی سردارو ابن داغینا ابن داغینا ولی مخیل ورغی وی ابو بکر چر تروانی او تا وی نیوریدو ان اسیح فی الارض بس وی داسی پزمکه که چکر لگو مچتا که چارا لزی راکو چی دا اللہ کلام و تا وی ما وی ولی خپل کلی که وی مکی والا خو من اکرما غیر آتا وی چی قرآن با نبیانه ابن داغینا مسلمان نده عقیده دا مکی والا و پشان ده هغه ته واپس کړی تا مکی والا تا خپل کتاب ته نه پریدي زه دلته پناه غواړم واپس راوستو او مکی والا ته وې دې به قران بیانې ما ولا پناه ورکړې نو مکی والا سره فکر شو چې په ابن دغه نه باندې زمونږ لار ده سبب مونږ قافلې دي او اسنه چې غره لبیا لوټ بل لار خو زمونږ نشته مجبور وو وې زه سید قران دی وای خو خپل کور کې دی وای بس سید کور کې وای ابو بکر ټینګې دې شه قرآن د کور کتابو چې دا وته په ګوټ کې وای هغې یو سوره داسې وې خو بیا بار راووت مکی والا لاړه ابن دغنه ته وې تا سړي له پناه ورکړې دا واخو بیا هغه درس کوي او باری کوي ابن دغنه راغی ابو بکر ته وې تا له ګوره ما پناه غوښتې وردې مکی والاونه او ته بیا لګیای هغه ورته وې خپله پناه دې ځان سره ونیسه پترخ کې زما د الله پناه په کار ده چې څه کېږي هغه به کېږي زبد اللہ کتاب بیانوم دس زوانان دے ملکو لی دلو چیغی دیتا ندی کتلی چی دا بادشاہ را ترپنا دا وزارا را ترپنا او دا قوم دا ترپنا قرآن او دا دی درسونا من دی اللہ قوت پیدا کو او چی قوت پیدا کو نو پار کلی کنی نو گورا دا پاکستان درسونا دی خلق قرآن تا نست او خصوصا زمونگا دا مدرسو دا خصوصیت تا چی پاگی که بڑون بے پیرد دا قرآن دا درسی مسلمانانو کی کمزوری را دی مولا آئی واز ٹیکہ دار خور دین ندے او سور ٹیکہ باغا چلی داغا خود داغا کار دی چی تا تا با دا قرآن درسو کی تا تا با مسلو کی نتا خوب ہم سکے کنا دا کند زوی ویسا خوب ہویا نو مولا راشی او درسو نو شروع کی او مدرسا جوڑا کی او حکومت راشی او درس پہ بند کی قرآن پہ بند کی درس پکر پہ بند کی او چکم لا تر دی نو بس آغا داغا سے ناس دی د دې ملاتړو د پاره خو پیغمبر دعا غوښتې وه چې الله زما د یو موټی ملګري دي که دا هلاک شو نو ستا بندګي به په دنیا کې ونه شي نو بس هغې ملا پرېږدي دغسې وي ځکه جیل ته وړي او کار څه پې کوي څوک به راپاسي د دې دپاره چې هغې ودرېږي د عالم مخې ته چې دا خو زمونږ عالم دی دا خو زمونږ کتاب مونږ ته ښیي دا خو زمونږ دین مونږ ته ښیي دا خو زمونږ روح دی دې سره خو مونږ ژوندي یو تاسو په دې باندې پابندي لګوئ ډمی خو تاسو بندې نه کړي دغه د فحاشۍ ځایونه خو تاسو په خاریو کې بند نه کړو کولاو چکلی تاسو ورشئ وګورئ په پنجاب کې په لاهور کې چلیږي کولاو چکلی تاسو به توبې وباسې ملګرو مونږ سره مذاق کوو یو ملګرو مونږ د هغه اپریشن کوو په میو هسپتال کې په لاهور کې او اوس هم هغه مفتي صاحب ژوندی دی او سید محمد مولي صاحب دواړه ژوندي دي نو مونږ دو زو مفتی سے مونگا رسانا نو خبر آگا یو مرگر شون آگا چالاکو نو پا یو کسا بانی مونگا ورروان کو و مونگا رسانا خبر نیو او آگا زمونگا روز توری و مونگا مخ کیو او چی دو کسینا آگا طرف تو تو نسلی رات مخی تشو کم پلا دائی تا سوا سر آلے و تا سپا تنش داری چی دی چی برا مونگا او کاتنو جنکو با اشاره کولی دا پا لاہور کی دو مسلمانانو خاری را او دا د نننا دیش کار نو بسیوا کی نو چنن بابا کی سہالی مونږ ویدا تاسو وای سنو وای ځکه چې مونږ غره سنه خبر نو مونږ دې مرګری را روان کړو زوی بس نن معاف شوی نور دې کو سی تاسو ګر دن نشي نو هغه مونږ داسې خو نه فریدو دې جن کو کی ځان له خوخې کې دور دور پیسې به مونږ لمر کې دی له بم ورکه مونږ ویلا حول ولا قوت الا بالله دار مسلمانانو ملک دې آزاد چکلی چلی گی خاری دی مسلمانان روجہ کی ورشا صرف پردہ بے رکھ کے تکڑی اٹھلی بکی کھولے ہو دی نو پا دی خو پابندی اونه لگی دا چکلی بند نشوی سلی ماگانی بند نشوی او چه کم زی قرآن ویلی شی وی تاسو تا گناه نشتا نظر ابن حارث بکی ناس تو قیسی بیش و روک دروستم و دا اسمانیار دا قرآن پا مقابله کی او خرافات بیش و روک دا زان جوڑی شوی خبری دا فارسی نظمون او آغی پا عربی کی بدل کلیو او لگیا بشو او خلق باغی تا وگو دیر خلق دی تاسو گره پا دی وازون و نصیتون و پا دی تقریرونو کی قیسه بیر آغس وچا و لامده بی پا کران غاللی کله په کې د پښتو سووي او کله په کې د فارسی شعرونه وي او کله به سووي او کله به سووي او تاسو یقین وکړئ چې د قرآن په خوا باندې ورته آیات په کې ونه ویني حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کې ته ونه ویني په دغې پسې شوي دي هغې ته غوږ دي خو برابر او زانګو تله او زانګو راتله او خلق ته ګورې نو بس جاړي به و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستکبرا قرآن هغه نقشه راغستی ده کله چې لوستی شي په دیوانه آیاتونه زمونږه ولا واوړي مستکبرا مخړون کې انکار کوونکې کا علم یسمعها تب وېګنی داړو اورېدل نه دی دا قرآن تب وېګنی داړو د کتاب نه دی کا ان فی اذنیه وقرا تب وېګنی د دې په دی غوګونو کې بوج دی درنواله دی فبشره بعذاب الیم الله وی زیر ورکه د تا په عذاب درناک سره چاچ منل دے او چاچ پی ایمان را وڑ دے نہ اللہ وی غل خوش خبری ورکا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا غکسان چی ایمان را وڑ او عمل نکی نیک لهم جنات النعیم ددید پار باغ جنت نی د نعمتن جنات النعیم جمع را وڑ ددید پار وئی باغنا جنتنا او دا وئی د نعمتن خالدین فیها و میشہ بیدی پدی کی و تلاغین نشتا وعد اللہ حقا دا وعد دا اللہ دا حقا و هو العزیز الحکیم او دغا اللہ غالب دے حکمتن والا دے اللہ وجہ زمان کتاب سر دی من اوکر زمان پا کتاب بانی ایمان روڑو زمان کتاب ترکاروی و عمل الصالحات چونکہ مخ کی مضمون دارا روان دے زجر بینکار القرآنو او ترغیب قرآن تا و مخالفینو دا پار زورنی نو عمل الصالحات نیک عمل سره قران ویلو قران باندې عمل کولو د قران خبر خپلولو نه الله ویژه بدل باغونه درکم باغ نه همیشه به پکې دا زما وعده رتا سره وعد الله حق دلیل عقلی خلق السماوات بغیر عمد ترونها قران کې چې ګوري او قران کولا وینو دا مسئله وي پیدا کړی دی الله اسمانونه بغیر عمد ترونها نه الله قدرت او توحید ته اشاره ده پیدا کړی دی الله اسمانونه بغیر عمدن بغیر دستن نه ترونه چې ویني غیلره څوک وی دا ترونه صفت بغیر عمدن نه پاره او څوک وی دا بغیر عمدن ترونه پوره جمله حال د السماوات نو معنا به داسې شي خلق السماوات پیدا کړی دی الله اسمانونه بغیر عمدن ترونه په داسې حال کې چې بغیر دستون دی چې تو وینې غیلرا یعنی تاسو چې تونه وګورئ سوره چت دنیا کې ته جوړه نو دیوال به وتی نو ستنې به وته لګېدلي او دې چت ته وګورئ چې الله ودرولې دی خو داسې ودرولې دی چې ستنې وته نشته سوره رعد په اول کې هم دا تیر شوي هلته هم مفسرینو دوه معنی کړې او دلته هم دا دوه معنی کړې دویمه معنا دا ده خلق السماوات پیدا کړی دی الله اسمانونه بغیر عمد بغیر دستنونه داسې ستنې ترونه چې ته وینې غیلره یعنی ستنې شته خو ته نه وینې نو داسې چت راته وښایه چې د هغې ستنې وي او مسلمانان او خلق یې نه ویني دا خو په دنیا کې نشته که نه خامخا به ستنې به رجای به وتی او الله سوره چت جوړ کړی دی او ستنې شته خو مونږ یې نه وینو او دواړه معنی صحیح دي الله بې ستنو اسمان جوړ کړی دی یا دستون اسمان جو کړه د خستنې سوک نه ویني دا دواړه د الله د توحید او د قدرت نه خېلي والقاف الارض رواسیا او الله ورذول دی په دې ځمکه کې مضبوط مضبوط غرونه کلخ غرونه علمیږي دا چې لاول دانو والقاف الارض ځمکه مخ کې پیدا کړه اسمانونه مخ کې پیدا شو ځمکه به خوځې د حرکت به کو خلق به دروازه او د شپې پریشانو لکه څنګه چې زلزله په کمل کې راځي نو خوب خوشاله نه ورځي کنه نو الله د دې د پاره چې دا ځمکه په تاسو نه خوځي والقاف الارض او غرزولی دی پزمکا کی رواسی مضبوط غرونان تمید بکم اللہ تمید بکم چی اون خوزی دازمکا پا تاسو بانی و بست فیها من کل دابا او خوارکڑی دی پا دزمکا کی دا هر قسم گرزی دن کنا دابا ما یدب علی الارض اغشی چی پزمکا بانی گرزی که انسان دیو که حیوان دیو هر اغشی چی جون پا کی دیو پزمکا گرزی ناغی تا دابا بیلشی اللہ وی دی حرکاتو دا انسان تا و حرکاتو دا حیوان تا او حرکاتو دا هر یو زیروح تا و گوره تاسو دا دور محلوقات پا زمک سوک پیدا کولی شی دا دور غرون سوک پیدا کولی شی دا زمک دا حرکت پا دا سی مضبوط غرون بانی سوک درولی شی نو دا سی بستن اسمانون سوک جوڑولی شی نا وانزلنا من السماء ماء او راورو منگ دا بر نوبا فانبتنا فیها من کل زوج کریم پس زرغنو منگا پا دی سرا زرغنو منگا پا دی که من کل زوجن کریم دا هر جوڑه نتازا ونو تاو گورا فصلونو تاو گورا میوو تاو گورا گیاگانو تاو گورا فعنبتنا فیها من کل زوجن کریم سنگ چه انسانانو کی جوڑه دی حیواناتو کی جوڑه دی نو اللہ پا دی ونو بوتو کیم جوڑه پیدا کری وس مطالبه کی دا مشرکینو نا چه تاسم دلیلو خواه کنماتا هذا خلق الله دا پیدائش دا اللہ دے خلق مصدر دے بمانا دا مفعول سر دا مخلوق دا اللہ دے فارونی اللہ یوخے ما تا ما دا خلق الذین من دونه چس پیدا کری دے اگا کسانو من دونه چسی واد اللہ ندی پستر گلون دے زیارت کی ناس پخپو بانشل لے زیارت کی ناس اللہ سو بانشل لے پا زیارت کی ناس کون دے او پا زیارت کی ناس سوک بچی غواڑی سوک خزی غواڑی او سوک مال و دولت غواڑی سوک بادشاہی و وزارت غواڑی ټول نیمګړی نه موخا دغه په زیارتونو کې ناسی تاسو وګورئ فارونی الله وی ما توخی ما دا خلق الذین من دونه کم یو شل چاروخ کم یو نابینا له چا نظر ورک کم یو ګډ چاروخ په خپل خپو باندې ما دا خلق الذین من دونه چا چال اولاد ورک یا الک او یا جنه ما ذا خلق الذين من دونه الله اذا ما دي مخلوق تو مغوره کتو غوره برو غوره انسانانو تو غوره حیوانات تو غوره او ما ذا خلق الذين من دونه دي سه پیدا کړی ما توخه دا دلیل د مشرک نه به احد الادله الثلاثه الله اذا خالقم ز مالکم ز رازقم دا دلائل دي زد عبادت او دا وحدت لائق زیاب ما سره بل څوک ستدار او شریک نشته تاسو را لګوره نو چې تاسو را لګوره نو غیلا په کار داري چې تاسو سپیش کې کنه سی پیدا کړی دی او ما شه پیدا کړی دی یو مو چې پیدا کړی دی نه بل الظالمون فی ضلال مبین بلکې ظالمان او مشرکان په گمراهی ښکارا کې دي د ښکارا گمراهی ده چې ستا معبود یو ما شه یو وزر د ما شه یو خپل ما شه نه پیدا کړی او تنخته پاغه پوری کلتی دولت غواړي او کلتی سلطنت او بادشاہی غواړي دا دې ځای پورې تعریف ته قرآن زجر منکرینو د قرآن ته د مؤمنانو صفتونه خوشخبری او بشارت او دلیل عقلی او په آخر کې د مشرکانو نه مطالبه چې یو دلیل خو راته وخی و اذا تتلا علیه آیاتنا او کله چې لوستی شي په د باندې آیاتونه د مونږه والله واوړي مستکبرن انکار کا ان کے مخڑا ان کے کا علم یسمعها تب ویگ ندی ندی اور دی آیاتن لرا کا ان فی اذنیہ وقرا گویا کی تب ویگ ند دپ غگن کے بوج دے درون والے دے فبشرہ بعذاب علیم نو زیر ورکت تا پیغمبر پا عذاب درناک سرا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً اگر کسان چیمان روڑا و عملو نکینے کو لهم جنات النعیم لدید پار باغون دید نعمتنو خالدین فیها او می شبی دی پدی کی وعد اللہ حقا دا وعد دا اللہ دا حقا و هو العزیز الحکیم او دا اللہ دی غالب و حکمتنو والا خلق السماوات بغیر عمد ترونها پیدا کری دی اللہ اسمانونا بغیر دستنو چیوین یا غیلرا والقى في الارض رواسيا او غرزولي دي په دې ځمکه کې مضبوط غرونه انت ميد بكم چې اون خو دې ځمکه پتا سو وبس فيها من كل دابه او خارکړي دي په دې ځمکه کې دا هر قسم زناورونا وانزلنا من السماء ماء او الله ورا ورو مونگا دا برنو با فانبتنا فيها پس زرغنو مونگا پا دی کی من کل زوج کریم دا هر قسم جوڑے نا تازا ها دا خلق الله دا مخلوق دا اللہ دے دا پیدائش دا اللہ دے فارونی اللہ یو خیماتا ما دا خلق الذین سو پیدا کری دے اگر کسانو من دونی ہی چیسی وادا اللہ ندی بل الظالمون فی دلال مبین بلکہ ظالمان مشرکان دی پا گمراہ اخکار کی